solówek, podstawówkach, po rejon i balety, imprezy, domówka, skandale, koncerty. To wszystko niestety tak bardzo mnie mierzi, ale co to za typ, co się boi pięści? Wstawaj, twoi ludzie walczą. Dawaj, dawaj, bo jest bagno. Banda się złapała z bandą. Jutro będzie mówić o tym tutaj całe miasto. Ktoś za plecami gadał, z kimś tam się układał. Tu zapłacił parę złotych, by kłopoty z zeszłej nocy mieć już dzisiaj z głowy. Krew z krwi i za krew i wie ten OCB, co poczuł tu jej smak, poczuł raz jej zew. Krew z krwi i za krew i wie ten OCB, co poczuł tu jej smak, poczuł raz jej zew. Zakończenie jest sezonu startowego Street Fightera, ziomuś pije wódę, cały stary skład UKN-a w domu, wnet zostaje tylko on i ja. Na walki polu, z nami balet to jak base jump bez spadochronu. Gdy wracamy z monopolu, z flakonem spina, bo pod blokiem jakaś banda chuja spruła się wyzywa. Mówię Dawid, nie zostawimy tego tak na pewno, bądź blisko ze mną, a ominie nas pierdol. Wjeżdżamy w nich i pierwszy chłopcze witany strzałem wpatrzywy pysk. Drugiemu z nich centralnie łokciem wyprostowałem krzywy zgryz. Zrobiłem to zupełnie za darmo, po co ma tracić hajs na dentystę? Obok KN bije się twardo, ciosów grad uwala na pistę. To nie film z Hongkongu, tylko polskie nocne kino akcji. Dostaję z boku kilka gongów, kopią KN-a zwrot sytuacji. Każdy walczy resztką sił, by kumpla samego nie zostawić. Jakimś cudem kopem w ryg uwala Goliata, obity Dawid. Zbierają rannych i pokorni przepraszają, bo obstrali się, gdy tamten padł na chodnik i zasnął. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, raczej przypał, gdyby nie dwóch Street Fighterów kontra kilkunastu typa. Wpierdol. Koncerty wyjazdowe, to coś o rutynie. Ryzyko zawodowe, awantury nie ominiesz. Pokaz kultury, jak to w gościnie, w małej mieścinie. Piany cham, co zjebie fazy, zawsze się na winie mu zapłynie. Sala w dymie, napalone świnie, dobre chłopy czują klimat. Jakiś ze spiżdżonym ryjem, pyta czy z nim wychylę. Dziękuję, nie piję, jestem pro, z bratem robię show, przeliczamy zyle. Łeb robi groźną minę, wiem, liczy na zadymę. Za DJ-ki leci set, ja szaliczek mu na szyję, zwykły pompowany grzbiet. Znów przeliczył się i tyle. Rano będzie bolał łeb, lekko zbity grzdylek. Wierzę w perswazji, siłę z ludźmi, w pokoju żyję. Czasem nie da się wybaczyć, się załącza Jerzy Killer. Pojechali z tubelcami w jedną stronę bilet. Saladynie, dziś tu nikt nie zginie. Termopile. Prosto Lobster 4 DJ Grubas.